Kad neće proći đavo po svoje dođe, a kladio bih se da neće doći. Neko ove noći u te bistre oči mutno vino doši, koli je da znam. Neko ove noći u te bistre oči mutno vino toči, dok ja lutam, dok ja lutam. Ome prozor cvijeća ni proljeća, nema u tvome srcu ničeg što na mene podsjeća. Neko ove noći te bistre oči crnom bojom boji, Bog mu platio. Neko ove noći te bistre oči crnom bojom boji, a ja ih zlatio, a ja ih zlatio. Vojska pahulja bez najave uđe u grad. Nemoj da budeš lijepa, jer ni ja više nisam mlad. I ne daj ove noći u te bistre oči, ne daj kad te molim, nemoj da znam. Ne daj ove noći te bistre oči, noćas ih poroči da miran lud.